Ramazan gelince en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi de insanlar türbelere koşuşturuyorlar. Türbelerde dualar yapıyorlar. Oralarda isteklerinin kabul olacağına inanıyorlar. Özellikle Oruç Baba diye bir türbe var İstanbul'da. İşte bir sirke hikayesi var. Kolilerle sirke tüketiliyor. Sirkeciler orada tabii büyük bir para şeye götürüyorlar. İnsanlar sirke alıyorlar, ekmeklerini bandırıyorlar. İşte orada oruç açıyorlar. Birbirlerine sirke ikram ediyorlar. Ondan sonra o türbede dua ediyorlar. Türbenin kenarlarına eşyalarını sürtüyorlar, anahtar sürtüyorlar, ne bileyim bir takım ihtiyaçlarını yazıp asıyorlar. Orada kimisi diyor ki ben buraya geldim, isteğimi burada dua ettim. İşte bu Oruç Baba'nın hürmetine arabam yoktu, arabam oldu. Evim yoktu, ev aldım. Efendim kimi diyor ki çocuğum oldu, bu türbeye geldim. Burada dua ettim, çocuğum oldu diyor. Bu türbeler insanların başları dara düşünce, imtihan olunca, bir takım ihtiyaçları olunca üşüştükleri yerler haline geldi. Sınav olacak mesela. İnsanlar gidiyorlar, işte oğlu imtihana giriyor, başarılı olsun. SBS sınavı, üniversite imtihanı. Gençler gidiyorlar, o türbelerde dua ediyorlar. Oralardan bir şeyler umuyorlar. Ve sınavda başarılı olabileceklerini düşünüyorlar. Niye geliyorsunuz, burada ne istiyorsunuz deyince... Bunlar mübarek zatlar. Bunlar Allah dostları. Onların hürmetine Allah duamızı kabul eder şeklinde bir takım inanışları var. Bütün bunların cümlesi kardeşlerim, buralarda yapılan her şey, bütün davranışlar İslam dışıdır, şirktir. İslam'la alakası yoktur. Buralara gidenler emin olun çok büyük tehlike içerisindeler. Kendilerini çok büyük bir sıkıntıya sokmaktadırlar. Ahirette büyük bir hesap bekliyor. Allah korusun, Rabbimiz şirk haricinde bütün günahları affedeceğini buyuruyor Kur'an'da. Buralarda gidenler bu noktada kendilerini şirke bulaştırdıkları için bütün amellerini ifsat ederler. Namazları boşa gider, oruçları boşa gider. Başlarını secdeden kaldırmasalar hepsi boşa gider. Müminler ancak Allah'a dayanmalıdır, Allah'a güvenmelidir, Allah'tan istemelidir. Bir kere türbenin kendisi caiz değildir. Buralarda ibadet etmek, namaz kılmak şirktir, haramdır. Buralarda dua etmek şirktir. Diyor ki benim duam, isteğim kabul oldu diyor mesela bir tanesi. Anlatıyor televizyonda geçenlerde. Tamam, Cenab-ı Hak bunlara veriyor, isteklerini veriyor. Küfredenlerin küfrünü artırmak, iman edenlerin de imanını artırmak veya imtihan etmek maksadıyla bir takım şeyler gerçekten de oluyor. Rabbimiz veriyor. Ama buna inananlar, o türbe vesilesiyle olduğuna inananlar işte ne yapıyor? Şirke giriyor. Müminler ne diyor peki? Rabbim ikram etmiştir. Rabbimdendir. Bu Rabbimin ikramıdır diyor. Bunun yanlış olduğunu söylüyor. O halde kardeşler, insanları, varsa tanıdıklarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, böyle şeylere tevessül eden, böyle şeylere yönelen, onları uyaralım. Bildirelim ki bütün bunların hepsi şirktir, haramdır, İslam dışıdır. Şiddetle onları bu yanlışlardan sakındıralım.